kawuhmu bombar kakangku limbar yatim waku protosilmu maramani di masa duh entah ewe cedak kaya yang sentra ketangki wigatining pasiwakan pun kakangamu menggalih marang mawolo soko projengastino ingkang kita pasmani dining koko Prabu Duryudana Dimas Bratasena bar kakang kwintu layang soko ngestino opo surasaning layang surasaning mawolo pun kakang sakadang tinimbalan suan menyang projengastino ingkang widhatine koko Prabu keparang mulung ing penggalih maringake sesigar semangkaning praja Ngastina marang panjenenganing sun sakadang mula Dimas Bratasena gandeng mangkono ingkang kinersake koko Prabu mamrih rukuning kadang mula Dimas ayo tumuli dandano siap disakat daging sun kanthi tumedhak dina iki sawan menyang praja Ngastina marang koko Prabu Duryudana nampani separuning praja Ngastina arep kakangku yen pancen arep kakangku arep teka menyang negara Ngastina miturut timbalane kulpati kakangku Bratasena baris kures bloko suto blakutang terus terang aku ora saguh dikanti menyang negara Ngastina opo sababe arep kakangku kudu eling lawakon kang wis kepungkur nalika kapan kok Kurawa temen ngugemi marang kandhane opo mar kakangku ora kelingan nalika jaman bali segolo-golo Pandhawa jaya diparingi setaro kahanan ing praja Ngastina dipestakake ana ing tengahing Warnawata jroning bali segolo-golo setengah lagi podo mangan bali ini diobong sing obong Kurawa kaya mangkune iku mau wis kena kanggo titian yen Kurawa kuwi karo Pandhawa datang lono budine arep kakangku apa ora kelingan nalika jaman pandhataran siswa suku limo ing atase mengedu marang kadigdayan ngedu marang kapinteran Kurawa mentala mitenah lawan Pandhawa aku dindemi dicemplungake segoro aja antuk pitulungane Bathara Naga Basuki wis mudhar nalika biyen lalakon-lakon kang pekumpul iku kena kanggo kaca penggolo kena kanggo gundhelane mbak kakangku nggone bakal manungkah kelawan Kurawa mula sing kepiye wae aku rasaku nderekake mbak kakangku teko menyang nagara Ngastina Dimas Bratasena arep kakangku apa sumurupa yai pikiraning manungsa iku pesmane kaya cakra panggilingan saben-saben bisa wah gingsir manawa dhisik para Kurawa kuwi tumindak dudu lawan Pandhawa apa saiki ora bakal bisa dadi becik Werkudara kabeh iku durung karuan sapa ngerti yang Kurawa dina iki kepareng dandani pakartine eling Kurawa dosina enget menawa Pandhawa iki sedulure kula kuwi kudu ngerti lamun to manungsa iku pikire cakra panggilingan yen pancen ya mengkono manungsa iku pancen pikirane pesmane kaya cakra manggilingan nanging cakarane Kurawa wis kebacut ora bisa mubeng dadi mung ngajek wae nggone arep mateni Pandhawa Lutasena, arep kakangku apa? Pun kakang bakal mundhut pirsa, satriya iku darbe kewajiban pirang perkara jenenge apa? Satriya iku darbe kewajiban limang perkara siji. Satriya kudu gelem yaiku ngayomi marang bumi utah garai kaping pindhone kudu gelem ngayomi pandhita reksi ingkang padha ulah puja brata kaping telu satriya kudu trisna marang bangsa asih maring kawula tasih kaping pat satriya kudu tuwing janji ngademi kandhane sing wis kewedhar genepe kaping limo satriya kudu tansah mbela bener adha saradil kuwi kewajibaning satriya limang perkara iku ora mung nggone kabeh ing atase kowe satriya Bratasena endi dununge nggone saguh ngayomi bumi kelahiran murid Raharja Lakonta si Adi lagi menompok separuh ning Praja ateges si Adi kepengin dumadi ning Bratayuda. Yen nganti Bratayuda dadi wong perang kuwi menang ya nggawa korban kalah saya maneh. Kaping pindhone endi nggonmu gelem ngayomi pandhita resi kang padha lah puja Brata. Bisane olah puja Brata kepiye yen pancenegare lagi nandang susah ketaman ing ribet. Endi tresnamu marang bangsamu, endi asihmu marang para kawulamu Werkudara yen nganti dumadi peperangan. Kowe ora tuhuing janji ngendemi marang sabdamu sing wis kedhare ngatasi kowe satriya madal paring paing ratu. Iku ateges Werkudara sing ngrasa kehambek kautamaning satriya. Kaping lima kowe ora mbile bener gagas adil. Yen pancen kuwi pimbil dasar adil mesti kuwi gelem nampa separo ning praja. Iku ateges wis adil ngelingana lamun ta kula iku uga turun sabta warga. Bratasena, aja malang kaya ndementang kaya gendewa kula kuwi ras sedulurmu. Karo maneh lamun ta siadhe ranggugu pun kakang banjur sapa kang mau gugu. Pun kakang wae napa wong sak negara manut kok nata adi siji wae wangkot ing tekad kuwi terus kepiye ciptamu Werkudara. Yen pancen kowe ora gelem pakanti nyang praja mesti napa Werkudara wektu saiki nyok ngamarta nggonono. Pun kakang ora kepengin mukti lamun ta mukti ning pun kakang ancik-ancik mestakaning sedulur. Pedah apa aku dadi ratu ora digugu sing dadi pangandikanku. Mongko nalika jaman aku dadi ratu ki ora sangka karepku dhewe. Iya manunggaling para kadang papat kareping para kadang papat pun kakang pung mituruti Werkudara. Setemene aku ngrumangsang. Ngamarta kuwi sing yasa dudu aku sing babat kowe Werkudara. Mula ora moka lamun to wangkot nggone marang parintahe pun kakang. Yen pancen Werkudara ora gelem tak kanthi nyangestina ngamarta nggonono aku arep mangkat dhewe Werkudara. Kuwi aja ngarep-arep baliku Werkudara. Kedhuwung pun kakang pisah karo kadang kate timbang. Pun kakang wadi gugu kang dadi pangandikaku. Ya wis. Yen pancen tekate marang kakang mengguno. Ya wis aku manut, aku melu. Kepriye Bratasena? Aku melu. Melumu ora kena jroning batin ana rasa pineksa saka pun kakang. Ora. Kula bali ngerti kandhane malah seling surup. Nesune ditoko ngarep. Yen duwe karep kaya tugu aja ora kena dilokake. Yen ana apa-apa aja nganti nutuh Werkudara. Abot enteng bejo cilaka manungsa kuwi duwe lakon dewi-dewi. Ya wis. Harjuna nuwun wonten timbalan ing adhawuh Prabu. setiadi ingsun kanthi temengko menyang Ngastina sagapa ora. Menawi kula inggih namung dhewe keparingi pungguh Prabu. Lampung kok konyang Ngastina indik asil dikite. Aja sing diperintah ora dikon wae karep nilapake. Kula bali duwe babon ana kono. Kadang masanggiran nunggu maring daru si ngura-ura. Nang kula sediwa. Nuhun kula kok Prabu. Siap dimanut opo randakan di Prabu Nagara Ngastina. Nuling gini derek, kawan nuling gini derek. Yang panjilis podo manut. Arjuna moro tumuli toto-toto rakit teng kereta kancana saka negara Ngarta. Pun kakang bakal hanite kereta nanging aja nganti miyos ing alun-alun ngarep. Pun kakang pengin miyos ing pepungkuran ing pengajap hayo nganti kawuningan kabeh para satriyan ing praja. Nuring wistu akan dhawuh koko Prabu. Sanane wong yen luhung parompong urang guling kang apa acatine kok yen wacan no putune Samaning manungsa kapal ngipadu kepada pason bagi maroko kereta kancono yoyo yai duga-duga tiga wong ati-ati aja keri simati Arjuna. Nyanane wong omah dikira ora mangkat rene no aku mergo ora ngrungokke suaraku. Awit aku didangu wae ora. Walah talah. Nuwun sinuwun. Sang napa banget kesengsem. Marang panuting Prabu Duryudana lan lantar layang kang wis katur. Walah talah. Moko wataku rawa. Lamun to karo Pandhawa datang lono budine. Nadyan aku durung nyumbul pikahanan ning aku wis bisa nggarep ora urung bakal disirnakake Gusti Kuno. Ya. Yen pancen mangkono nadyan to Gusti ora keparengan di pandhek aku bakal moko menyang pasibaning Gusti ku para satriya para. Nggih, Raden kula ingkang slamet denondo. maning kaluwate. Maning mareko mal-malan kumritang kumulak ratu. Tambak ganggeng kang mlebet dateng palenggahan kula wonten napa wong mlebet dateng kantoran kula wonten napa batik mlebet dateng patunggalipun ing Buddha wonten napa batik padlangger nyawa Gusti kula anggir semengkanipun bapa manggih anggir sadaya menika panasane semung kadhaipun bapa badhe atur wuninga. Enten napa? Ngaturaken menika nggih rubah menika kang wong rupaka dhateng nawala kang saking nagari Ngastina. Nawala saking Sinuwun Prabu Duryudana ingkang suraosipun. Sang napa Prabu Duryudana ngersakaken sawaning para Pandhawa dhateng nagari Ngastina. Eh, saking kados pundi? Nalika semanten den padhika Gusti Raden Werkudara mboten marangaken lamun tos daya para kadang rawuh dhateng nagari Ngastina kaya kene uguh kersanipun ingkang wastu Prabu punika kedah ing kapaten nagari Ngastina dangereng kira damangi kelampan ingkang wosanipun beda saking pasiwaken sesarengan kalipun den padhika Pandhawa sanesipun miyos pundi wa miyos pepengkeran nggih lho apa menapa mboten nedha ngajengan ngatur menika nggih kang wong mboten saken miyos ngajeng sebab kawatos lamun top pinanggih kaliyan satriyaning raja Harut kang wong ngersakaken tindak mboten ngasta pandherek kok mekaten obate kula nuwun inggih nggih wala ta lakek hati opo kekundeng menik wis prapo negara Ngastina mila menika nggih gandeng paduka menika satriyaning raja dasar maksi mudha kedah ngerti ngalaken dharma bekti handika dhumateng kunden paduka Pandhawa ing kunjang kanjeng langit dalam kapal nerekin tanging sang maweh gandrung sakarang katulukir moyak ngayek Yai Prabu wonten dawuh Kakang Mas Pan Yai Abimanyu Yai Rawan wonten dawuh ayo padha dikitake dharma bekti ning para kakang mudha kunjuk marang Sutarma wis tak mesthine lan wis dadi tanggung jawab ing para kadang mudha kudu ngreksa marang wutuhe Pandhawa Lima. Sapa wae ora kena ganggu gawe marang kamardikan ning Pandhawa Lima. Aja sing bakal disirnakake kabeh diperateli mbaka siji wae. Para kadang mudha kudu tansah waspada lan gedhe ning tanggung jawabe kudu ditokake. Kula nuwun iki. Kula radian tawa Prabu ora kepareng ngasta pandhek nang kudu prayitna kabeh para kadang ayo padha ndakan disungsul. Prapteng nagara Ngastina. Ih, boten aku ngestuaken dawuh. Ngestuaken dawuh. Jenis padha manut ayo padha nindakake kewajibane dhewe-dhewe. Pun kakang ingkang bakal hamandhik alis mongko dataring laut. Yai Prabu ing pringgondani mongso kudu tak paksai dikono. Abimanyu aja nganti kroning gawe daratan tak pasrahke siadi dene rawan mongso bodho mandhek kanono para satriya bayang kala kula ring dipangge syukur nggih kok dados sandra mawon nggih iki kuwate ae sampun kuwi manunggal pinjang datang kok menapa monggo ing kakang pinjang selawi kok dhewe monggo kakang mas kula dhewe